żaden rap. Wyjebane mam, to nieistotne, to żaden rap. Tylko jego efekty uboczne, tak. Miałem być młodym wilkiem, ale nie noszę snapa na bok. Nie gram w paintball, nie szukam kumpli, mam to w piździe. Surowiznę kocham mocnie jak wandali soki. Bliższy mi zawsze i są prok niż ASAP Rocky. Pruje się jakiś dądę, z wyglądu rura, co się kosi pod rondlem. Jeden z tych, co po sztuce w opcji się ma, ziom graba. Biorę sample, tak o i tu ta synkopa. Wow, nie dawaj, w Łodinie BRO, Wojtas nie KTO. Kolwiek, myślisz gruby, ma z tym problem znowu? Skądże, minął czas, zbyt łatwo było dostrzec, że hip-hopolo kiedyś, a dziś mówią na to progres. Mądrze, który soldier gotów jest na wojnę? Ja mam od rapu serce, oni na rap mają folder. Młodsze, pokolenie mówi, co jest dobre. Zbyt ciasny beret na to mam, jak take mod. Spodnie. Rewia mody na scenie, to żaden rap. Dziewczyny szczają w striny, to żaden rap. Chłopak uśpiewa i refren, to nie mój świat. Szanuję tych, co byli wcześniej. Rewia mody na scenie, to żaden rap. Dziewczyny szczają w striny, to żaden rap. Chłopak uśpiewa i refren, to nie mój świat. Szanuję tych, co byli wcześniej. Miałem być rookie roku, choć sami głupi wokół. Gruby nie gubi kroku, krupniej kup mi bez soku. Ależ najebał tu technicznie, bije bał, down biznes jest na mieliźnie. Fan nie piśnie, sprawdza sandal system. Co za frajda, że wyjazd dorwał kontrakt. Pieprzony rap, nie śpiewanie, bodzie jest morda. Ty wiesz, co jest pięć, podkład ma urwać pizdę. Rap ma mieć iskrę, nie znaczy, że ma błyszczeć. Sean P, kumam to, Guru Prim, kumam to, GMT, kumam to. A ty co kumasz, ziom? W katanie raper na szyi drewniany gwizdek. Pieprzony Arkadiusz czy inna kurwa Ewa Mingę. Robi to stylowa. Lekka gejuwa, lada chwila, na mikrofon wbija się nam cygan w szubach. Dobrze to płynie, finezyjnie w plata hashtag. Zamknij pizdę, to plaga syfu, szarańcza. Rewia mody na scenie, to żaden rap. Dziewczyny szczają w striny, to żaden rap. Chłopak uśpiewa i refren, to nie mój świat. Szanuję tych, co byli wcześniej. Rewia mody na scenie, to żaden rap. Dziewczyny szczają w striny, to żaden rap. Chłopak uśpiewa i refren, to nie mój świat. Szanuję tych, co byli wcześniej. Miałem być jak Katarzys, dla tych, co tęsknią po Bismarckim. Dziś nie mam z kim tańczyć, coś się kurwa lampisz. Chcesz złapać lampę, na walkę gotów zawsze. Highlander, Lambert, rap pada na minę, jak nikt ci na drafcie z lampę. Od zawsze byłem z tyłu, kochałem dymać stampę. Prawdę, widzisz w tym, jeżeli umiesz patrzeć. Bo marne mam finanse z rapu, ale kocham frajdę. Jasne, mogę przecież łachy nosić ciaśniej. Ale to krótka moda, jak na bans i arapatkę. Lancer, mówi mi o tym, co w życiu ważne. A kabrze ciśnie równo, za kwit by wystawił matkę. Underground uczy mnie pokory i spokoju. Nie pchałem się nigdzie, poszedłem drogą tą z wyboru. I idę konsekwentnie, a moi ludzie ze mną. Bo to rap, nie śpiewanie, bo to chamski rozpierdol. Rewia mody na scenie, to żaden rap. Dziewczyny szczają w striny, to żaden rap. Chłopak uśpiewa i refren, to nie mój świat. Szanuję tych, co byli wcześniej. Rewia mody na scenie, to żaden rap. Dziewczyny szczają w striny, to żaden rap. Chłopak uśpiewa i refren, to nie mój świat. Szanuję tych, co byli wcześniej. To żaden rap. Wyjebane mam. To nieistotne, to żaden rap. Tylko jego efekty uboczne, tak.